टेकेंगी तू मत्थे बड़े रब नू कि मेरे जेहा मुंडा तैनू मिलया मिल गया मेरे नाल लेख जा फिर ता तेरा भी मन खिलया आओ कर दूंगा सबे पूरियां नी तेरियां डिमांडा जेड़ियां मिन्नी कुपर ला दूंगा ओ विच बैठ के तुम्हारी गेड़ियां ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਗੱਭਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ।